Մենք ուզում ենք մի փոքր ճաշարանի պես բան բանալ, արագ ուտեստեղեն մեր Սիրիայի Լիբանանի ճաշերը, որով ոստեղ նոր բանը իրենց համար, որով ոստեղ ժողովուրդ ուզում է նոր բանը, բայց մեկ իրենց չի գարա նոր բանը դալ, բայց մի քիչ խնդիրներ կա, վարգի խնդիրներ, երբ որ վարգը ստանանք, ամեն ինչ լավ լինի, մի փոքր խանութ բիբանանք, թե ուտեստեղեն մի ծաղենք, թե փոքր սանդվիչներ արագ, ասանքով մեր օրվա հացը կնանք ապահովել, ծերնդու կլինի, ջամփու վրա մանավանդ, երբ որ ամառը շատ տրիսներ գալիս են դրսի երկիրներից, մի բան է, նորություն է իրենց համար, ադրան բարացրանք բանը որոշեցին, ամեն ինչը եղած է, տասավորած ենք, տեսած ենք, բայց մի անֆինանսական խնդիրն է, որ մեզ կանգնեցնում է։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն է եթերում, այսօր մարտի 28-ն է, օրը 3-7-ի, մեր հանդիպման օրերն է 2-7-ի ծուրփատ անփոփոխ է, ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Շուշայի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջում կազմակերպված ուսանողների աշխատանքների ցուցահանդեսի այցելուների թվում էր Անահիտ Միրզոյանը, այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Արվեստի գործ ստեղծելը թերևս բոլորին չէ տրված, ինչպես նաև ոչ բոլորն են կարող կրել այն պատասխանատվությունը, որը կրում է արվեստագետն իր ստեղծածի համար։ Այդ բարդուղին ընտրած մարդիկ հավասարապես զգում են և ստեղծածով հպարտանալու բերկրանքը և երբեմն հիասթափությունների դառնությունը։ Այնուամենայնիվ, իրական արվեստագետը կիսաճամփից հետ չի դառնում։ Օրերս Շուշայի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջում կազմակերպվեց ուսանողների աշխատանքների ցուցահանդես, որտեղ ուսանողները հնարավորություն ունեցան շատերնի դեպ առաջին անգամ արվեստասեր հասարակայնությանը ներկայանալու իրենց աշխատանքներով։

Joe.